vinul cel mai bun de Paște și de Crăciun. Românul se adună să petreacă împreună. Atunci petrece tot omul de linul, mai prinde somnul, joacă și se veselește, la nimic nu se gândește. După lapte, când-l bei după friptură, îți fâie vinul în gură. Și să-ți mai spun ceva, frate, nu bea vinul după lapte, când-l bei după friptură, îți fâie vinul în gură. Să bei vin vechi de 3 ani, o patvar sau drăgășan, fie dulce sau amar, toarnă vinul în pagan. Păștii subțire să ajungă, că noaptea e tare lungă, de nu faci pițuleți vinul, vezi că ți se rupe filmul. Fipă vinul bun te-n bată, dar îți vreau ca s-o fac lată. Ui să n-am habar, vreau să cânt un lăuțar. Știu că vinul bun te-n bară, dar azi vreau ca s-o fac lată. Vreau să ui să n-am habar, vreau să cânt un lăuțar. Hai noroc, umple-ți paharul, frumos cântă lăuțarul, de joc și de veselie, așa cum îmi place mie. Zi bătrâne lăutare, sta de zi vin în pagare, să ciocnim cu drăgășan și să trăim la mulți ani. O zuliță de alun, doamna vinul nu e bun, că el îmi bată pe om, mică ca frunza din pom. Frunzuliță de alun, doamna vinul nu e bun, că el îmi bată pe om, mică ca frunza din pom. Vă spun vinul cel mai bun de Paște și de Crăciun, românul se adună să petreacă împreună. Atunci petrece tot omul de nici nu-l mai prinde somnul, joacă și se înveselește, la nimic nu se gândește. Hai noroc, umpleți paharul, frumos cântă lăutarul, de joc și de veselie, așa cum îmi place mie. Zi bătrâne lăutare, s-a trezit vinul pacare, să ciocnim cu drăgășan, să trăim și la mulți ani.